بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آياتي كون لرجع ครั้งที่ผ่านไปแล้วนะครับคืออายะ237ซึ่งมันมีข้อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้องกับอายะก่อนหน้านี้คืออายะ236ที่เกี่ยวกับเรื่องการ คืนมหัศหรือการมอบหรือการชำระมหัศสำหรับคนที่ได้สมรสหรือนิกาห์ผู้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งโดยไม่ได้กำหนดจำนวนมหัศอย่างแน่นอนพร้อมนิกาห์แล้วแต่ยังไม่ได้ร่วมหลับนอนกับภรรยาของเขาแล้วก็หย่าจึงมีอายะห์ที่ได้บอกให้มีการให้ประโยชน์เอื้อประโยชน์หรือให้สิ่งที่มีประโยชน์หรือมอบทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์หรือที่มีประโยชน์สำหรับภรรยาที่ถูกหย่าคนนั้นซึ่งเป็นทัศนะของอุลามะส่วนมากนะครับดังที่เราได้อธิบายในครั้งที่ผ่านไปแล้วสำหรับอายะห์237ก็จะพูดถึงเรื่องที่ใกล้เคียงนั่นก็คือเรื่องภรรยาที่ถูกหย่าโดยที่ยังไม่ได้ร่วมหลับนอนกับภรรยาคนนั้นแต่ตอนนิกาห์เนี่ยได้กำหนดมหัศแน่นอนแล้วกรณีของอายะห์236ไม่ได้กำหนดมหัศแต่สำหรับอายะห์237นี้พูดถึงกรณีที่กำหนดมหัศแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าوَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّและถ้าหากพวกเจ้าอย่าพวกนางหากพวกเจ้าได้อย่าพวกนางมิ่งก็บริอันจะมาสูญนะก่อนที่พวกเจ้าจะแตะต้องพวกนางทราบแล้วว่าแตะต้องนี่หมายถึงร่วมหลับนอนนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้มันจะมีความขัดแย้งเราจะอธิบายทีหลังอันนี้แปลตามคำศัพท์แต่มาสูญนะแตะต้องก่อนที่จะแตะต้องพวกนางوقد فرضتم لهن فريضة بيتي فوق جاو دي كمنت فريضة لأيوة كمنت يعني فرضوني فرضوني كمنت لأنو وقد فرضتم لهن فريضة بيتي فوق جاو دي كمنت مهر كمان لأيو فنصف ما فرضتم تتون هاي كمان كنن خونفين تي فوق جاو كمنت ويก็หมายถึงว่ากำหนดมหัศไปแล้วเนี่ยตอนแต่งงานพอหย่าก่อนที่จะแตะต้องโดยที่ไม่ได้แตะต้องนั้นก็ให้ครึ่งหนึ่งของมหัศงั้นเถอะครึ่งหนึ่งของสิ่งที่พวกเจ้ากำหนดก็คือครึ่งมหัศอิลลัยยาฟูนะนอกจากว่าพวกนางจะยกให้ยกเท่าไหร่ล่ะยกไอ้ครึ่งหนึ่งนะไม่ใช่ยกมหัศนะยกไอ้ครึ่งหนึ่งที่ต้องที่วาจิบต้องให้เป็นสิทธิ์เราบอกว่ายกเว้นแต่ถ้านางเนี่ยแต่พวกภรรยาที่เราหย่าเข้าไปแล้วโดยที่เรายังไม่ได้แต่ต้องแต่เขายกให้เนี่ยก็ไม่ติดใจเอาอย่าพวกละที่บียดีของกุฎาจุนนิกะหรือพวกที่ตกลง พวกที่การตกพวกที่การตกลงแต่งงานพวกที่การตกลงแต่งงานอยู่ในมือของเขาจะยกให้ฟัวยกให้เบียดีในมืออุกดะตุนนิกะอุกดะไปว่าการตกลงการผูกมัดนะเพราะคำว่าอุกดะนี่มาจากแรกสักว่าอักกอดะอักกอดะไปว่าผูกพวกที่การตกลงการนิก้าเนี่ยอยู่ในมือของเขาหมายถึงว่าข้อตกลงอยู่ที่เขาตรงนี้เวลาเราเคยเถียงกันว่าใครที่การตกลงนิก้าอยู่ที่เขาทัศนะหนึ่งบอกว่าพวกวาลีเพราะวาลีนิก้าก็อยู่ที่เขาเขาเนี่ยเป็นคนบอกว่ามอบให้นิก้ามอบไปท่านเนี่ยนี่อันนี้ไงอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าไม่ใช่อุกดะตุนนิกาเนี่ยที่อยู่ในมือของเขาการตกลงนี่ก็อยู่ที่สามีนั่นเองเพราะสามีที่จะรับนิกาและสามีที่จะมีสิทธิ์ยกเลิกนิกาคือหย่าสามีที่จะเป็นผู้ตกลงรับการตกลงนิกาและจะเป็นผู้หย่าคือตัดการผูกมัดของนิกาด้วยตัวเองและนี่คือลักษณะที่ถูกต้องก็หมายถึงว่าอัลลอฮ์บอกว่าครึ่งหนึ่งของมาฮัดเนี่ยที่เป็นสิทธิเนี่ยที่เป็นสิทธิเนี่ยที่ต้องจ่ายให้แก่สตรีให้แก่ภรรยาที่เราหย่าโดยที่ไม่ได้แตะต้องเว้นแต่ถ้าหากว่าพวกนางคือภรรยาเนี่ยยกให้หรือสามีเนี่ยยกให้อยากพวกยกให้วันต้าฟูและการที่พวกเจ้าจะยกให้นั้นการที่พวกเจ้าแม้ว่าจะเป็นฝ่ายภรรยาหรือฝ่ายสามีเนี่ยการที่จะยกให้นะอักรบุลิตะกว่าเป็นสิ่งที่ใกล้แก่ความยำเกรงมากกว่าเป็นสิทธิที่ของสตรีแน่นอนแต่ที่อัลลอฮ์แนะนำให้ภรรยายกให้เนี่ยก็เพราะผู้ชายแต่งแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้อะไรยังไม่ได้แตะต้องเลยก็แนะนำให้ยกให้ก็ยกให้เขาไม่ได้อะไรและแนะนำให้บรรดาสามีเนี่ยยกให้เพื่อแสดงความยินดีในการมอบสิ่งที่ เป็นของขวัญหรือเป็นการให้กำลังใจเพราะอย่างไรก็ตามผู้หญิงที่นิกาห์แล้วถึงแม้ว่าไม่ได้ถูกแต่ต้องไม่ได้ร่วมหลับนอนก็ถือว่าได้ผ่านรูปแบบของการนิกาห์อันที่จะเป็นการลดคะแนนของเขาในหมู่สุภาพบุรุษนั่นเป็นเรื่องจริงและการที่จะคืนครึ่งมหัศเนี่ยนั่นเป็นการให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าสมควรสำหรับคนที่ต้องการความยำเกรงใกล้กว่าที่สุดจากความยำเกรงที่จะยกให้แม้ว่าจะเป็นฝ่ายอื่นฝ่ายวะลาตันซูลฟัดลบัยนะกุและพวกเจ้าอย่าลืมการทำคุณอย่าลืมการทำคุณคือความดีอย่าให้ความสัมพันธ์ระหว่างพวกท่านเพียงเป็นการมุ่งหรือแสวงหาการตอบแทนและเปลี่ยนผลประโยชน์เท่านั้นให้ขึ้นมาเข้าไปขึ้นอะไรอ่ะไม่อะไรเลยอย่านึกแค่นี้นี่เป็นอายะอุลามะฮ์บอกว่าเป็นอายะที่ได้สร้างรากฐานสำคัญมากในจริยธรรมของมุสลิมในลักษณะจริยธรรมของมุสลิมที่อิสลามต้องการให้เป็นมือบนไม่ใช่มือบนด้านทรัพย์สินอย่างเดียวแต่เป็นคนที่มีบุญคุณกับคนอื่นไม่ใช่มีแต่อยากได้อย่างเดียวไม่ใช่วะลาตันซูลฟัดลบัยนะกุมพวกเจ้าอย่าลืมการทำคุณในระหว่างพวกเจ้า อินนัลลอฮบิมาตะอ์มะลูนบะศีรแท้จริงอัลลอฮเป็นผู้ทรงเห็นในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกันการแบ่งซอดาคคือมหัรซอดาคนี่ก็คือมหัรแล้วก็ตัชตีรุซอดาคตัชตีรแปลว่าแบ่งครึ่งแยกครึ่งหนึ่งอิบนุกะซีรบอกว่าว่าตัชตีรุซอดาคการแบ่งซอดาคหรือมหัรครึ่งหนึ่งให้สตรีนั้นให้ภรรยาที่ถูกหย่านั้นวัลฮาละตุฮาซิฮิในกรณีนี้อัมรุนมุจมะอุนอะลัยฮิบัยนัลอุลามะเป็นเรื่องที่บรรดานักปราชญ์อุลามะของศาสนาอิสลามได้มีมติเอกฉันท์ลาคิลาฟะบัยนะฮุมฟีซาลิกไม่มีข้อขัดแย้งใดๆระหว่างพวกเขาฟะอินนะฮุมะตะกานะกัดซัมมาละฮาซอดาคะเพราะแท้จริงเมื่อเขานี่คือบุรุษคือผู้ชายคือสามีเมื่อกำหนดซอดาคะหรือมะฮรแน่นอนให้แก่นางคือภรรยาเขาซุมมาฟารกฮะโดยที่แยกห่างจากนางหมายถึงว่าอย่านางไปเนี่ยก็เวลาดูคู่ลิฮีก่อนที่เขาร่วมหลับนอนกับภรรยาร่วมหลับนอนเนี่ยนี่เป็นทัศนะเนี่ยฟะอินนะฮูยัจิบุละฮานิสุมาซัมมามินัสซอดาก็เป็นวาญิบที่ต้องมอบครึ่งหนึ่งของมะฮรให้แก่นางอิลลาอันนะยกเว้นอินดัสซาลาซะในบรรดาอิหม่ามสามท่านอื่นจากอิหม่ามชาฟีก็คืออิหม่ามอบูฮานีฟะอิหม่ามมาลิกอิหม่ามอะห์มัดอันนะฮูยัจิบุญะมีอุศศอดาคอิซาคะลาบิฮัซซอจสามอิหม่ามนี่บอกว่าไม่ต้องถึงขั้นร่วมหลับนอนแค่เข้าบ้านและดูอยู่สองคนโดยลำพังเนี่ยไม่มีบุคคลที่สามนั่นน่ะถือว่าแตะต้องแล้วนั่นน่ะถือว่าแตะต้องแล้วถึงแม้ว่ายังไม่ได้ร่วมหลับนอนแต่หมายถึงว่ายังไม่ได้ร่วมหลับนอนแล้วก็หย่าแต่หย่าเนี่ยภายหลังที่อยู่สองคนโดยลำพังกันแล้วนี่นะก็บอกว่าอันนี้เนี่ยต้องให้มหัรสมบูรณ์มาทั้งหมดแต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้เข้าเลยยังไม่ได้อยู่ยังไม่ได้เห็นเลยยังไม่ได้อยู่สองคนโดยลำพังเนี่ยนะแล้วก็ยากันนั่นน่ะขลานี่นะมาเป็นกริยาขลัวคำนี้เนี่ยเราต้องท่องจำนะโดยเฉพาะบรรดาวัยรุ่นเยาวชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ที่มีโครงการจะแต่งงานคนเยอะนี่ที่มาถามไปเที่ยวด้วยกันได้ไหมไปคุยด้วยกันได้ไหมผมก็บอกว่าอย่าให้มีคลว่าแล้วกันไปเที่ยวนี่ไปไหนก็ไปนี่ก็ตกใจนี่ไปได้ไงก็ไปอย่าให้มีคลว่าไปว่าอะไรคลว่านี่ไหมที่เมื่อไปสองคนโดยลำพังไงมีมะห์รอมไปด้วยให้พ่อไปด้วยเราก็เช็คน้องชายเขาอายุสองขวบไปด้วยได้ไหม นี่ไม่ใช่ว่ามาเราต้องบรรลุศาสนาภาวะเป็นผู้ใหญ่แล้วมีความสามารถในการปกครองในการดูแลน้องสาวหรือพี่สาวเขานะครับอย่าให้เป็นขลุ่ยอย่าให้มีขลุ่ยคุยโทรศัพท์สองคนได้ไหมได้แต่ให้พ่อเขาได้ยินด้วยฟังด้วยนี่ไม่มี ก็ทำไมล่ะก็อย่างที่บอกแล้วอธิบายแล้วว่าในการที่ไม่มีคนว่านี่ทำให้เราละอายไม่กล่าวในสิ่งที่ไม่เหมาะสมแม้เวลาอยู่ในสาธารณชนนี่นะเราไม่กล้าทำในสิ่งที่ทำขณะอยู่กับใครแค่สองคนไม่กล้าต่อหน้าคนนี่เราไม่กล้านี่ก็เหมือนกันนะอย่าให้มีคนว่าทำไมเพราะในฮะดีษบอกว่ามีคนว่าเนี่ยชายหญิงสองคนเนี่ยมีคนว่าแล้ว บุคคลที่สามคือใครใครชัยฏอนโปรดสังเกตว่า ท่านนบีไม่ได้บอกว่าบุคคลที่3นี่บุคคลที่3เนี่ยคืออัลเลาะห์หรือผู้ที่3เนี่ยคืออัลเลาะห์ทั้งดังที่แน่นอนแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ทรงเห็นใช่มั้ยอัลเลาะห์ทรงเห็นทรงรู้แต่นบีกําลังสื่อว่าเมื่ออยู่กัน2คนแล้วเนี่ยนะครับผู้ที่จะมีอิทธิพลและอยู่ใกล้ชิดมากในการที่จะกระตุ้นในการที่จะยุในการที่ ในการที่จะนำมาซึ่งความผิดให้เกิดขึ้นระหว่างสองคนนี้ชายกับหญิงสองคนนี้เนี่ยก็คือชัยฏอนก็คือชัยฏอนแล้วเขาบอกว่าถือว่าการอยู่สองคนนี่โดยลำพังเนี่ยมันก็มีผลแล้วนั่นนะอิหม่ามสามมัซฮับเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับอิหม่ามชาฟีอิหม่ามชาฟีก็ไม่ใช่นะต้องร่วมหลับนอนแค่อยู่กันสองคนนี่ไม่ถือว่าแตะต้องแต่ต้องนี่ก็คือการร่วมหลับนอนแต่สามอิหม่ามนี่บอกว่าแต่ต้องนี่ก็คืออยู่สองคนเพียงลำพังสองคนนี่นะโดยที่ไม่ร่วมหลับก็ได้ นั่นนะที่จะทำให้มาครับตรงมอบให้ทั้งหมดถ้าอยู่สองคนโดยลำพังวะฮุวะมัซฮับุชชาฟิอีฟิลกอดีมแล้วก็เป็นทัศนะของอิหม่ามชาฟิอีในมัซฮับกอดีมในมัซฮับเก่าเคยบอกแล้วว่ามัซฮับชาฟิอีนี่มีส่วนที่ได้บันทึกหนังสือทำหนังสือขณะท่านอยู่ที่ประเทศอิรักพอท่านอพยพไปอยู่ที่เมืองอียิปต์ท่านก็ได้พิจารณาทัศนะต่างๆในมัซฮับและทำหนังสือใหม่เล่มใหม่เลยแล้วก็เปลี่ยนทัศนะหลายๆเรื่องที่อียิปต์ซึ่งเสียชีวิตที่ประเทศอียิปต์บรรดาลูกศิษย์ลูกหา ที่เป็นผู้นำมัซฮับอุลามะในมัซฮับมัชฮะก็บอกว่าทัศนะสุดท้ายของอิหม่ามชาฟีนั่นคือทัศนะที่ถือว่าเป็นมัซฮับและทัศนะสุดท้ายนี้ก็จะยกเลิกทัศนะเก่านั้นโดยปริยายเข้าใจโดยปริยายเช่นเดียวกันในปัจจุบันในอดีตเคยเป็นซุนนะและก่อนตายในเป็นชีอะห์นั่นแหละก็ต้องดูในทัศนะสุดท้ายในอดีตเนี่ยเคยด่าชีอะห์และทีหลังเนี่ยมาร่วมกับชีอะห์เนี่ยทัศนะสุดท้ายก่อนตายนี่ต้องก่อนตายนะแต่ตายแล้วก็ยังเป็นอย่างนั้นนะแสดงว่าในอดีตเนี่ยถูกยกเลิกนะครับแต่ว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยหรือว่าเสียชีวิตกำลังกอดกระทูตอิหร่านนะพอลูกศิษย์ลูกหาเฮ้ยนี่คนนี้เขาเคยต่อต้านชีอะห์มาตั้งแต่40-50 ปีนู่น40-50 ปีแต่ก่อนตายเนี่ยเป็นยังไงนะครับไอ้ของชัดๆแบบนี้นะสังคมเราเนี่ยไม่พูดแต่ไอ้เรื่องคุ้มเคืองนะไอ้เรื่องที่คนที่ในอดีตเมื่อ40 ปีเนี่ยเคยพลาดอ่ะแล้วก็พอมาก่อนเสียชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะนะครับก็มางี่เง่าตรงเนี้ยมาสร้างความสงสัยในเรื่องที่มันเป็นชุบฮะแต่เรื่องชัดๆอย่างนี้เนี่ยก็ไม่เห็นเขาพูดกันนะไอ้คนที่เคยเป็นซุนนะห์เคยที่สร้างสิ่งดีๆน่ะในหมู่ซุนนะห์นี่นะครับแล้วก็กลับมาเป็นพันธมิตรกับพวกชีอะห์พวกรอฟิดะห์เนี่ยสังคมก็กลับนิ่งเฉยทัศนะนี้นะครับทัศนะที่บอกว่าแค่อยู่สองคนโดยลำพังนั่นถือว่าแตะต้องแล้วไม่ใช่ครึ่งมหัศแล้วเนี่ยต้องได้มหัศหมดไอ้ที่ได้ครึ่งมหัศเนี่ยถ้ายังไม่ได้แตะต้องก็หมายถึงว่าไม่ได้อยู่สองคนโดยลำพังทัศนะนี้เนี่ยเป็นทัศนะของคุลาฟะรอชิดีนทั้ง4ท่านแต่กล่าวชาฟิอีย์ในจดีดแต่อิหม่ามชาฟิอีมีทัศนะในมัซฮับจดีดมัซฮับใหม่ที่อียิปต์ لها نصف الصداق มีครึ่งหนึ่งของมหัศเท่านั้น إذا لم يطع หากไม่ได้ร่วมหลับนอนไม่ร่วมหลับนอน واستدل بما رواه عن ابن عباس ابن ท่านอิหม่ามชาฟิอีได้อ้างรายงานคำพูดของท่านอิบนุอับบาสท่านได้บอกว่า قال الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها อิบนุอับบาสถูกถามเกี่ยวกับชายที่ได้กำหนดมหัรแน่นอนแล้ว แล้วก็อย่าภรรยาโดยที่ภรรยาคนนั้นเขา ยังไม่ได้ร่วมหลับนอนกับเขาแต่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยโดยลำพังสองคนแต่ยังไม่ร่วมหลับนอนอิบนุอับบาสบอกว่าไม่ใช่ละฮะอิลลานิสฟุศศอดาไม่ใช่ละฮะอิลลานิสฟุศศอดาถ้าสนะที่ถูกต้องอันไหนตกลงนึกภาพนะชายคนหนึ่งแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งตอนแต่งงานตอนนี้ได้ในกำหนดมหาเบี้ยนอนสมมติร้อยบาทสมมตินะร้อยบาทพันบาทไปบ้านเข้าบ้านไปอยู่ในห้องเดียวโดยลำพังสองคนฮะแต่เขาก็ไม่แต่แล้วจับแล้วสัมผัสแล้วแต่ยังไม่ได้ร่วมหลับนอนยังไม่ร่วมหลับนอนแล้วอย่าถ้าอย่าแบบเนี้ยจะให้มหัศเท่าไรอย่างไรถ้าแบบนี้เลยแต่มืออย่างนี้แต่ยังไม่ร่วมหลับนอนอ่ะอิหม่ามชาฟิอีได้บอกว่าอันนี้เนี่ยไม่ร่วมหลับนอนอย่างนี้นี่นะได้ขึ้นมหัศมันจะมีอิบนุอับบาสบอกว่าได้ขึ้นมหัศแต่สี่คอลีฟะแล้วก็สามมัซฮับอิหม่ามมาลิกอิหม่ามอบูฮานีฟะอิหม่ามอะห์มัดเขาบอกว่าได้มาฮัดทั้งหมดครบถ้วนทำไมเพราะเขาบอกว่าคำว่าแตะต้องนี่หมายถึงว่าอยู่แค่อยู่สองคนโดยลำพังนั่นถือว่าแตะต้องแล้วไม่จะเป็นน้องร่วมหลับนอนนะครับทัศนะอันไหนที่มีน้ำหนักมากกว่าทัศนะของ อิหม่ามสามมัซฮับทำไมคืออิหม่ามชาฟิอีเขาถือมากเรื่องภาษาเพราะอิหม่ามชาฟิอีถือว่าเป็นเขาบอกว่าอยู่ในระดับนักภาษาที่มีสิทธิ์ไม่ใช่มีสิทธิ์หมายถึงว่าคำพูดของเขาเนี่ยเป็นการบัญญัติภาษาในหมู่ชาวอาหรับแต่มีอุลามะที่ค้านเรื่องนี้หมายถึงว่าถ้าอิหม่ามชาฟิอีพูดอะไรอย่างนึงพูดอะไรอย่างนึงเนี่ยถ้าอย่างนี้พูดอย่างนี้เขาจะอย่างนี้แสดงว่าภาษาแบบนี้เนี่ยมีอย่างอิบูฮานีฟานี่ไม่ได้อิหม่ามมาลิกนี่ไม่ได้อิหม่ามอะห์มัดนี่ไม่ได้ทำไมล่ะเพราะว่าอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเป็นคนที่ได้ศึกษาภาษาอาหรับในชนบทพวกบะดาวีพวกซึ่งรากของภาษาอาหรับนี่ก็มาจากชนบทแล้วก็จะอ้างอิงอิหม่ามชาฟิอีพูดอะไรเนี่ยก็บอกโอ้นี่ด้านภาษาว่าอิหม่ามชาฟิอีก็เลยเนื่องจากเรื่องนี้อิหม่ามชาฟิอีมีความสำคัญในเรื่องภาษาในโครงสร้างของมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีความละเอียดอ่อนของภาษา มีเรื่องที่อิหม่ามชาฟิอีต้องเถียงกับบรรดาอุลามะห์เกี่ยวกับคำหนึ่งในอัลกุรอานนั่นก็คือคำว่าอัลมัสคือคำว่าหมายว่าแตะต้องแตะอิหม่ามชาฟิอีถือว่าการแตะต้องเนี่ยแตะเนี่ยอัลมัสเนี่ยในกุรอานเนี่ยคือการร่วมหลับนอนในกุรอานนี่คือการร่วมหลับนอนเพราะอิหม่ามชาฟิอีถือว่าอัลกุรอานจะไม่ใช้คำที่สื่อถึงเรื่องการร่วมหลับนอนในคำที่ชัดเจนแต่จะใช้คำที่สุภาพแต่นี่จะใช้คำว่าแตะต้องแต่คำว่าแตะเพื่อเป็นเครื่องหมายคนก็บอกว่าถ้าอิหม่ามชาฟิอีเขาอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าแต่มัสูฮุนนะตรงนี้ในกุรอานเนี่ยแต่พออิหม่ามชาฟิอีได้เข้าใจงั้นแต่มัสูฮุนนะตรงเนี้ยหมายถึงว่าร่วมหลับนอนทำไมเพราะอิหม่ามชาฟิอีเข้าใจอย่างนั้นและการเข้าใจอิหม่ามของชาฟิอีนี่ก็ถือว่ามีน้ำหนักมากในด้านภาษาอุลามะอื่นเขาก็ค้านเขาบอกว่าไม่จำเป็นเพราะอิหม่ามชาฟิอีพลาดก็ได้ แล้วก็มีบรรดานักปราชญ์เยอะแยะที่ไม่ยอมรับในสถานะของอิหม่ามชาฟิอีในด้านภาษาแต่เขายอมรับในความสามารถนะที่อิหม่ามอบูฮานีฟะในทางด้านภาษานี่ไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดเลยอิหม่ามอบูฮานีฟะไม่ใช่อาหรับด้วยซ้ำชาฟิอีเนี่ยฉะนั้นจะใครจะเถียงกับอิหม่ามชาฟิอีนี่มันเถียงเปล่าๆนี่เพียงเถียงอะไรเถียงโดยไม่มีเหตุผลนี่ไม่ได้ต้องมีเหตุผลต้องมีเหตุผลเถียงก็เถียงกับอิหม่ามชาฟิอีก็บอกว่าเอ้าแล้วพออิหม่ามชาฟิอีได้อธิบายอายะห์ที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าเอาละมัสตุมุนนิซาอะฟะลัมตะจิดุมาอ์อันฟะตัยัมมัมอิหม่ามชาฟิอีอ้างอายะห์นี้ซูเราะห์อัลมาอิดะห์อันนิซาอ์20เนี่ยแตะผู้หญิงนะให้อาบน้ําละหมาดเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่แตะไม่ร่วมหลับนอนตรงนี้นะว่าแค่แตะเนี่ยแตะผู้หญิงเนี่ยก็ถือว่าเสียน้ำละหมาดไม่ใช่ร่วมหลับนอนนะไอ้เรื่องนั้นแน่นอนอยู่แล้วเสียต้องเป็นหาได้ต้องเล็กต้องใหญ่ด้วยต้องจะนะบ้างแต่อันนี้อิหม่ามชาฟิอีว่าแตะตรงนี้หมายถึงว่าแตะจริงเนี่ยไม่ใช่ร่วมหลับนอนแล้วทำไมตรงนี้เนี่ยละมัสตุมตรงนี้แปลว่าแตะแต่อันนู้นน่ะแต่มัสซูฮุนน่ะกลายเป็นร่วมหลับนอนเขาก็มันไม่ทำไมไม่ตรงกันอันที่จริงนะในกุรอานเนี่ยภาษาในอัลกุรอานเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายตายตัวมันต้องดูในทํานองด้วยสมัยของภาษาอาหรับเนี่ยเป็นภาษาที่กว้างกว่าคํานะผมไปดูกระทู้อยู่เรื่องนึงเขาว่าผมเขาเนี่ยก็คือคนไทยอ่ะเพราะว่าผมว่าที่ผมไปเขียนว่าฮัจคนที่เชื่อว่าวันทวันกูฟตรงกับวันศุกร์เนี่ยเป็นฮัจญ์อักบัรผมบอกว่าอันนี้เนี่ยไม่มีรากฐานในศาสนาไม่มีรากฐานในศาสนาเพราะว่าผมเนี่ยพลาดพูดอะไรเลอะเทอะผิดไม่ถูกต้องเขาไปแปลเขาคงไปแปลเนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยคงไปแปลจากแล้วก็อ้างตัวบทหนึ่งจากหนังสือบอกว่าเนี่ยไปแปลจากอันนี้ซึ่งมันมีเพียงคำว่าละอัสละละหูไม่มีรากฐานแต่คำว่าฟิดดีนนี่นะมันไม่มีแต่ว่าผมว่าพลาดผมอ่านเลยคือคนที่ไม่รู้ภาษาเนี่ยพอมาเถียงนะไม่รู้จะอธิบายยังไงไม่รู้จะอธิบายยังไง เรื่องภาษานี่เป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องอันตรายด้วยมีเรื่องอันตรายด้วยเพราะคนที่นึกว่าตัวเองสามารถเปิดดิกหรือเปิดพจนานุกรมหรือประคานุกรมแล้วก็เปรียบเทียบกับอันนู้นกับอันนี้แล้วเปิดหนังสือนั่นน่ะเขาเรียกว่าล้ำหรือเรียกว่าคนที่เข้าใจภาษารู้เรื่องภาษาแต่คำว่าชำนาญภาษานี่หมายถึงว่าเป็นคนที่สามารถวิเคราะห์ภาษานี่มันอีกเรื่องนึงอีกประเด็นนึงคนที่สามารถอ่านภาษาอาหรับได้อ่านภาษาอาหรับและแปลจากอาหรับได้เป็นไทยนั่นเขาไม่เรียกว่าผู้รู้เรียกว่าล่ามถึงบอกว่าในประเทศเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยไอ้คนที่แปลเนี่ยจากภาษาอาหรับเป็นไทยเนี่ยเยอะอ่านและแปลเป็นไทยเนี่ยเยอะแต่เรียกว่าผู้รู้ไหมเรียกว่าอุลามะไหมไม่ใช่เขาแปลจากหนังสือเดียวแปลจากหนังสือเดียวเนี่ยจากอาหรับเนี่ยเป็นไทยหนังสืออื่นแต่ตัวเองไม่ได้อ่านกี่เล่มเกี่ยวกับเรื่องนี้แปลจากเรื่องนี้สมมติว่าอ่านได้10 เล่มแปลจาก10 เล่มแล้วนะการวิเคราะห์ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนที่ควรการที่จะมีความสามารถวิเคราะห์ว่าอ๋อสำนวนของอุลามะคนนี้ไม่ถูกต้องจะรู้ยังไงต้องถึงขั้นที่มีความสามารถเท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับอุลามะที่ได้วิเคราะห์ภาษาฉะนั้นชรอตแรกนี่ของบรรดาอุลามะผู้มีสิทธิ์อิจติฮาดคือวินิจฉัยเนี่ยคือภาษาเราจะต้องรู้ภาษาเพื่อหมายถึงว่าจะบอกว่าอาลิมคนนี้เนี่ยผิดถ้าเราไปบอกว่าอาลิมคนนี้เขาว่าอาลิมคนนู้นผิดอันนั้นเนี่ยพูดได้ ก็เป็นการอ้างนะชิคบิมบาสก็บอกว่าชิคอัลบานีบิดอันนั้นก็พูดไปสิก็เป็นการนะลอกมาเนี่ยหรืออ้างมาเขาไหวงั้นแต่การที่เราจะวินิจฉัยเองอ๋อที่ชิคบิมบาสหรือชิคอัลบานีพูดถึงเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมันผิดมันพลาดมันไม่ใช่แสดงว่าความรู้ที่ท่านสามารถพูดได้ว่าอาลิมคนนี้เนี่ยผิดคนต้องมีความรู้ที่ใกล้เคียงหรือมีความสามารถที่มาบอกและเถียงด้วยหลักฐานด้วยเหตุผลอุลามะคนนู้นอะไรคนนี้ผิดแต่แค่แปลจากหนังสือแปลจากประธานุกรมหรือพิจารณานุกรมหรืออะไรนี่มันไร้สาระปัญหาบ้านเราเนี่ยปัญหาบ้านเราเรื่องผู้รู้เรื่องความรู้เนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้และเรื่องเข้าเดือนออกเดือนนี่มันก็มาจากตรงนี้เหมือนกันมาจากตรงนี้นะต่างๆเพราะสังคมของเราไม่มีมาตรฐาน ที่จะตรวจสอบที่จะรู้ว่าใครเป็นผู้รู้ใครไม่เป็นเชียร์นี่นะเชียร์นะมาตรฐานเขาเนี่ยเรื่องนี้เข้มงวดนึกว่าไอ้เชียร์ที่จะมาเถียงกับพวกเรานี่นะมันต้องเคลียร์ก่อนเพราะในมัสยิดของเชียร์นี่นะจะพวกสารบันแล้วก็เป็นมัรญิอ์นี่หมายถึงว่าเป็นคนที่สามารถให้ฟัตวานี่นะนั่นน่ะต้องถึงขั้นอิจติฮาดแล้วขั้นอิจติฮาดนี่หมายถึงว่าต้องมีความสามารถในด้านภาษาอาหรับวิเคราะห์ภาษาอาหรับไม่ใช่แค่อ่านนะไม่ใช่แค่เป็นล่ามแปลนะวิเคราะห์ภาษาอาหรับไม่ว่าไอ้สุไลมานหรือใครแต่ใครดิจบด้วยมานด้วยนะมาเถียงเราก็ได้เถียงได้แต่ต้องเป็นมุสลิมนี่หมายถึงวิเคราะห์ภาษาอาหรับสนทนาด้วยภาษาอาหรับทำไมเพราะเวลาจะอ้างกันนี่นะมันจะอ้างฮะดีษอ้างอายะเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจอายะไม่เข้าใจฮะดีษแล้วต้องบังคับให้ผมเนี่ยแปลไทยให้คุณนี่นะแสดงว่าไม่ถึงคุยเรื่องศาสนาเนี่ยไปเข้าปอนะเรียนใหม่ดีกว่าแต่มาคุยเรื่องใหญ่โตแล้วก็คุณของอะฮะดีษท่านนบีนี่พูดอย่างนี้แปลว่าอะไรจบกันเลยจบกันแปลว่าอะไรคุณต้องรู้ว่าแปลว่าอะไรคุณถึงขั้นดีโตเถียงด้านศาสนาแล้วนะวิเคราะห์หลักฐานกันแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าคุณก็ต้องไปเรียนใหม่สิแปลว่าอะไรต้องตรวจสอบเขาก็เข้าใจว่าเขาเรื่องภาษาเนี่ยเขาก็แย่นะเป็นอนุอาเรื่องนี้มันมีขีลับตามที่ได้บอกไว้นะครับระวังสีมันขับที่อัลลอฮ์บอกว่าให้ขึ้นมาฮัดนะแต่ถ้าใครจะยกให้เนี่ยถ้าพวกภรรยาไม่จะยกให้เนี่ยก็ดีหรืออันนั้นดีบดีอย่าฟูอันนั้นดีบีดีรักษาตุนิกะหรือผู้ที่การตกลงนิกะเนี่ยการตกลงของนิกะเนี่ยอยู่ในมือเขาเนี่ยคือใครคือสามีหรือวาลีนี่ที่อุลามะเขาบอกว่าإلا أن يعفون أي النساء عما وجب لها على زوجها فلا يجب لها عليه شيء أو يعفون ما يدين وتبرى يعيق عيني قداعي أبن سيكو خيو له وقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح حرفو تي كان تقلون نكاح يتيم الخوني يعيق عيني كيكاي هو قوى فيه قولان الأول ถ้าสนะแรกนี่อันนั้นเราคือสามีและนี่คือทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่าท่านอิมามอิบนุอบีฮาติมได้บันทึกไว้ในหนังสืออัตตัศีรของท่านแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวชัดเจนนะครับวะลียุอุกดะตินนิกาฮ์อัซซอจผู้ที่มีอำนาจในการตกลงนิกาห์นี่คืออัซซอจคือสามีแต่หะดีษนี้มีปัญหาด้านสายสืบนะเพราะมีรอวีนักรายงานท่านหนึ่งชื่ออับดุลลอฮ์อิบนุอบีลาฮีอะห์ผมไม่รู้ว่าอบูละเอะนี่มาจากอันนี้ป่ะมันลอกมาจากตรงนี้หรือเปล่าก็เป็นที่รู้กันท่านสายสืบนี่มีอิบนุลาฮีอะห์นี่ดออีฟนะเป็นไปได้นะว่ามาจากอันนี้หรือเปล่า ผมไปดูอบูละเอ้นี่อะไรภาษามาลายูมีความหมายป่ะอบูละเอ้นไม่มีนะถ้ามาจากนี้น่าจะมาจากเฮียนะอบูละฮียานี่อบูละเอ้นหมายความกูจูนี่กูจูนี่นอกมาจากกูซบกูซบนี่เป็นคนบัญญัติครับคนแรกบอกว่านี่ฮะดีษของอบูละเอ๊ะอบูละเอ๊ะนี่คนเดียวกันหรือเปล่าท่านอิบนุอบีฮาติมก็ได้รายงานจากท่านอีซายะอิบนุอาซิมกล่าวว่าซะมิอตุชุรัยฮานิลกอฎีชุรัยนี่เป็นลูกศิษย์ของท่านอาลีบนุอบีฏอลิบยะกูลซะอะลันีอาลีบนุอบีฏอลิบอันอัลลซีบิยะดีฮุกดะตุนละชุรัยฮ์นะบอกว่าท่านอาลีเนี่ยเคยถามฉันอาลีนี่เป็นอาจารย์แล้วก็มีสอนชุรัยฮ์แต่ชุรัยฮ์บอกว่าท่านอาลีเคยถามฉันครั้งนึงว่าอัลลซีบิยะดีฮุกดะตุนเนี่ยตกลงเนี่ยใครล่ะอัลลซีบิยะดีฮุกดะตุนเนี่ยที่การตกลงนี่ใครอยู่ในมือเขาเนี่ยนั่นน่ะคือใครวะลีหรือสามีفقلت له هو ولي المرء شرب بقوا لتزناكم كبتاهم قلنك كولي فقال علي لا بل هو الزوج علي بقوا مشاي في تقطن الزوج في سامي نحن بنكان بنكان في رو بنكان صان وثي نن كان تعم فجان تعم لكسد فهي لكسد تطوان بجرنا فقال علي ไตรตรองนะครับอย่าให้เป็นฝ่ายที่รับข้อมูลอย่างเดียวอหูวะมารวยอันจัมฮะระตินมินัสซะฮาบะติวัตตะบิอีนทัศนะนี้เป็นทัศนะของซอฮาบะมากมายตะบิอีนมากมายวะมะอ์คซุฮาซัลกอลอันนัลลซีบิยะดีฮุกดะตุนนิกาฮะกีกะตุซซอญข้ออ้างของทัศนะนี้บอกว่าผู้ที่มีอำนาจในเรื่องนิกาห์ที่จริงเนี่ยคือสามีเพราะفإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها وهو تاوي كراتين لانيا شفوا سامي جنجين نتي جميع أمنات رات نكاح هو ليني بقوا كابا جاو هاي تان نكاح كابنان زاكون ني سامي جوان ناي جوباو جوان ناي جوان ناي جوان ناي شمي بينا ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเอาคนที่เป็นแล้วมันข้าพเจ้ารับนิกาใช่ไหมรับถ้าสมมติว่าอารมณ์ดีหน่อยเพราะว่าข้าพเจ้าให้ท่านนิกากับลูกสาวหรือกับนางสาวคนนี้ไอ้นี่มึนข้าพเจ้าไม่รับนิกาจัดเลี้ยงจนพันคนนะคนมาจากต่างจังหวัดนี่จะได้ฟังคำเนี้ยแต่ก็ไอ้นี่ก็พูดจริงอะนะข้าพเจ้าไม่รับนิกาแล้วนี่เขาเตรียมกันเป็นปีนะเป็นเดือนแล้วนะลาวาลีเนี่ยอุตส่าห์มานั่งรอบางคนอยู่เมืองนอกก็ต้องเรียกมาตีตัวเรียกมาข้าพเจ้าให้ท่านเนี่ยนิกากับลูกสาวข้าพเจ้าไม่รับนิกาฟังไหมไม่ฟังเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่มือเขาแหละอยู่ที่มืออันแต่งแล้วนะแต่งแล้วใครที่จะยกเลิกนิกาวันนี้นี่มีติดไหมไม่มีวันดีคืนดีนี่วันนี้บอกว่าเองไม่ชอบที่หน้าเองเนี่ยเองอยากกับลูกสาวนั้นแล้วมันจะซ้อตอนหลังแบบเนี้ยอยากแบบเนี้ยซ้อไม่ซ้อผู้ที่จะยกเลิกนี่ก็คือสามีพอพิจารณาแล้วจะเห็นนะว่าการตกลงหรือการยกเลิกนิกาเนี่ยอยู่ที่มือของเขาจริงอำนาจนั่นแหละوكما انه لا يجوز للولي ان يهب شيئا من مال المولي للغير فكذلك في الصداق سنيو كان اقوى نيرين مي ديكو بوقوا الذي بيدي وغض النكاح كي بو تي مي امام نكان تقلون ني كي ولي ري سامي نكان نكان يوك مهات هاي يوك كين مهات هاي سما نيكو بوقوا ولي ني نا تاوي كرو อำนาจของวะลีนะมาฮัดที่เราให้แก่เจ้าสาวเนี่ยเป็นสิทธิ์ของใครเป็นสิทธิ์ของเจ้าสาวของผู้หญิงวะลีมีสิทธิ์ไหมที่จะเอามาฮัดเนี่ยมาแบ่งอย่างงู้นแบ่งอย่างนี้ก็ไม่มีสิทธิ์เขาก็เช่นเดียวกัน ไอ้ซึ่งมาฮัรเนี่ยที่ก็ต้องมอบให้นี่นะคนที่จะมีสิทธิ์ยกหรือไม่ยกเนี่ยก็คือ2ฝ่ายนี่แหละก็คือคนที่มีสิทธิ์คนที่มีสิทธิ์ในมาฮัรเนี่ยในซึ่งมาฮัรเนี่ยก็คือภรรยาวันนี้ไม่มีเกี่ยววันนี้จะจัดการเรื่องมาฮัรเนี่ยจะยกมาฮัรไม่ยกเนี่ยยกไม่ได้ตั้งแต่แรกเลยนี่มาฮัรไม่มีเกี่ยวเลยหรืออีกฝ่ายนึงก็คือคนที่จ่ายก็คือสามีอัลเลาะห์บอกว่ายกให้นี่หมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้ามีคนมาตำหนิเจ้าสาวตำหนิฝ่ายเจ้าสาวบอกว่าแม้จะไปบังคับเขาต้องจ่ายครึ่งมาครับทำไมก็ยังไม่ได้ทันอะไรเลยแก่เข้าแต่นิดนึงก็หย่ากันแล้วไม่ได้ทำอะไรแล้วจะบังคับแล้วก็มาฮัรนี่ก็หยิบแพงนะล้านหนึ่งครึ่งหนึ่งก็ห้าแสนแล้วแล้วจะบังคับเขาทำไมอัลลอฮ์ก็บอกว่าเออที่ดีอะนะที่ดีเนี่ยให้ในฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยคือเจ้าสาวเนี่ยให้ยกให้ซะหรือถ้าเจ้าเบาเนี่ยคือคนที่อยากนะถ้าจะดีนะก็ยกให้เขาไปยกนี่หมายถึงให้เขาไปเลยทั้งนี้เขาไม่ได้อะไรนะแต่เราบอกว่าแล้วแต่สวุลฟับมาใบนะคุณอย่าลืมเรื่องการทำคุณเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าเราคำหนึ่งหรือคำนวณกิจการชีวิตของเราเนี่ยด้วยภาษาเลขนะด้วยเลขด้วยการได้ตอบแทนอันนั้นน่ะก็เหมือนตะวันตกชีวิตของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมอัลลอฮ์บอกว่าอย่าลืมการทำคุณอย่าลืมทำคุณยังไงหมายถึงว่าไม่ได้อะไรเลยแค่ตะมันก็ไม่เป็นไรยกให้กับเสียหายขาดทุนก็ไม่เป็นไรมุสลิมยอมนะอะไรบางอย่างนี่ก็ยอมเสียหายขาดทุนแท็กซี่เนี่ยนั่งแท็กซี่นะบางครั้งอะนั่งรู้นั่งจากเนี่ยมาถึงปิ่นเกล้ามิเตอร์42 47เคยนั่งแท็กซี่มั้งเคยรู้สึกอะไรเมื่อตอนเลขมันขึ้นแบบเนี้ยไม่ดีเลยความรู้สึกไม่ดีเลยเพราะผมมีเนี่ยผมต้องทวนไว้ทำไมเราอย่างนี้ล่ะมันเลขอะมันเพียงเลขนะแล้วบางครั้งอะไรนะคือ42 40มันขึ้นเป็น3เลขนะ43 46อะไรเงี้ย46จอดหมายถึงว่าไอ้3บาทที่ขึ้นนี่เราไม่ได้ใช้แต่มันขึ้นแล้วไงใช่ไหม36 39จอดจอดที่เราจะลงแล้วไงถ้ามีความรู้สึกยังไงอะ39 39ใกล้เข้าไป40นะก็ปกตินะครับมีนักซีที่ทำเฉยใช่ไหมให้40บาทเขาก็ทำเฉยก็มีคนไม่เฉยไหนอ่ะรีบนะรีบนั่นคือภาพพจน์ของเราบาทนึงอ่ะพี่น้องตกที่บ้านเนี่ยเราเตะมันน่ะ แต่ยูไม่ยอมแท็กซี่บอกพวกยูไม่ยอม แต่นี่แต่มาภาพพจน์ของมุสลิมอ่ะที่ผมอยากจะบอกว่า40ให้สินะไม่ต้องทอนครับเราเริ่มนะโดยที่มันไม่ต้องคิดเลยว่าเขาจะคืนหรือไม่ต้องคืนอ่ะ40ไม่ต้องทอนครับถึงแม้ว่าเขาจะคิดหรือไม่คิดเนี่ยแสดงว่าเขารู้แล้วว่าเราเนี่ยเป็นคนเริ่มมีคุณเรานี่มีคุณแล้วทางก็ไปตลาด ซื้อของต่อนี่ได้ไหมต่อนี่ได้ไหมฮารามครับต่อนี่มีปัญหาแต่ต่อนี่ให้มีน้ำใจหน่อยต่อนี่ให้มีน้ำใจเออเราต่อนี่ซื้ออะไร 2,000 เนี่ยก็ต่อนี่ก็พอรับได้แต่5 บาทแล้วเราจะต่อหรือ3บาทแล้วจะต่อนี่อย่างนี้ก็พี่น้องมันภาพพจน์ของเรามันไม่ดีอ่ะนะเนี่ยเราก็ยอมเสียไม่ยอมเสียสิครับ2บาทเนี่ยไม่เห็นจะตายเลยยอมเสียไปเออบาทนึงไม่เห็นจะมีอะไรเลยชีวิตของเราเนี่ยเสียไปเยอะแยะเนี่ยที่สร้างคุณนะทำแบบนี้ในเรื่องเล็กน้อยอ่ะนะเราก็เนี่ยในเรื่องที่เกิดระหว่างภรรยากับสามีถึงกันเดี๋ยวเป็นตลาดแล้วก็ต้องมาอย่าให้เมียติดใจ มีอาหรับคนหนึ่งเขาเล่าให้ผมฟังแต่งงานคนที่เลือกภรรยาคนนี้ก็คือแม่เลือกเขาอย่างดีเลยเป็นญาติคนเดียวแต่พอแต่งแล้วนี่ก็ได้เห็นนิสัยบางอย่างที่ไม่ดีจนสุดท้ายนี่ก็ทำอะไรที่ไม่ดีที่น่าเกลียดมากกับแม่เขาคือซึ่งเป็นคนที่เลือกให้ลูกชายผิดทั้งหมดนี่อยู่ที่ผู้หญิง นี่นะพอถึงขั้นที่แบบว่ามันคุยกันไม่เรื่องแล้วเขาก็บอกว่าอย่าเขาก็อย่าก็อย่าก็อย่าเขาก็เลยเขียนเลยสิทธิที่ต้องการอะไรที่ต้องจ่ายให้ที่ต้องอย่างที่หนูเขาเรียกอะไรมันเป็นส่วนหนึ่งของมหัศเนี่ยเรียกหมดเลยเรียกหมดเลยอะไรที่มันเล็กน้อยละเอียดเนี่ยแหวนวงหนึ่งของขวัญอะไรที่เคยให้แล้วแล้วก็อยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่อะไรเขาอยู่ที่นี่ที่ให้แล้วแล้วก็เอามาอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่บ้านเขาอะไรอยู่ที่ประเทศอะไรผมต้องคืนหมด แต่เอียนหมดไม่ต้องเรื่องอะไรเล็กน้อยที่เคยให้มาเรียกหมดแล้วจะจดด้วยก็เป็นสิทธิของเขาอะนะเป็นสิทธิของเขาถ้าทำอย่างนี้ก็ให้แล้วก็ให้เกินกว่าด้วยทำไมถึงแม้ว่าเขามองว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ สร้างความลำบากกับชีวิตของเขาแต่ในเรื่องนิสัยอะนะเรื่องนิสัยเนี่ยเราต้องแสดงแม้ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะต้องแสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีคุณกับคนอื่นไม่ใช่คนอื่นที่จะมีบุญคุณกับเราวะลาตันซะวุลฟัดละบัยนะกุมอย่าลืมนะอย่าให้เราเนี่ยไม่ใช่นะไม่เหมือนตะวันตกนี่ฉลาดนี่คนที่ได้เปรียบไอ้โบนี่คนที่เสียเปรียบไม่ใช่เลยคนที่ฉลาดเนี่ยคือคนฉลาดนี่ก็บางครั้งนี่คือคนที่ทำเฉยคนที่ยอมเสียเปรียบนั่นแหละคนฉลาดยอมนะไม่ว่าเขานอนหลับแม้ว่าอยู่เขารู้ อัลฮัมดุลิลลาฮ์อุมัรเนี่ยเขาจะซื้อทาสนะซื้อทาสอยู่บ้านทาสที่เป็นกาเฟรถ้าทาสคนหนึ่งนะรับอิสลามอัลฮัมดุลิลลาฮ์อุมัรก็จะปล่อยทาสแค่นั้นแหละไอ้คนที่ถูกปล่อยนี่ก็ไปบอกเองจะได้ปล่อยนี่นะแก่รับอิสลามแล้วละหมาดขึ้นขึ้นหน่อยแล้วอับดุลลอฮ์นี่ชอบแล้วก็กัดปล่อยก็เกิดอะไรเป็นแผลเลยอ่ะพวกนี้อับดุลลอฮ์น้องมันเนี่ยไปตลาดขันเนี่ยไปซื้อคนหนึ่งก็เนี่ยมาทำงานที่บ้านอ้าวรับอิสลามแล้วละหมาดขึ้นขึ้นเนี่ยนะอับดุลลอฮ์สองสามก็ปล่อยเป็นมุสลิมเนี่ยก็ปล่อยก็มีญาติพี่น้องมาบอกผมว่าเองทำไมทำอย่างนี้ล่ะอย่างโง่ที่พวกนี้นี่มันหลอกตัวเองเขาว่าไงอัลลอฮ์บอกว่ามันขอดานะบิลลาฮิขอดานะละใครที่จะเอาอัลลอฮ์นี่มาหลอกเรานี่เรายอมที่จะถูกหลอกให้เราไม่ใช่คนโง่นะแต่เขาเอาเรื่องศาสนาเนี่ย มาเป็นข้อต่อรองหรือเป็นสิ่งเรียกร้องอะแล้วเขายอมเท่านี้เนี่ยเราจะยอมถูกหลอกให้ทำไมอะคือเราให้เกียรติในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขากำลังใช้อยู่ไม่ใช่ว่าไลซัลกบียุบิซัยยิดินฟีกอมิฮิลาคินนะซัยยิดกอมิฮิลมุตกอบีคนโง่เขาเนี่ยจะเป็นผู้นำไม่ได้คนโง่เขาเนี่ยจะเป็นผู้นำไม่ได้คนที่จะเป็นโง่คนที่จะเป็นผู้นำนี่ก็คือคนที่ทำท่าว่าเป็นคนโง่เขาทำท่าไงทำเฉยบางอย่างที่ต้องเฉยไม่ทุกเรื่องที่ต้องเอาเรื่องไม่ทุกเรื่องที่ต้องเอาเรื่องไม่ทุกสิ่งที่เขาถูกละเมิดเนี่ยต้องหาเรื่องกับคนอื่นบางอย่างนี่ก็ต้องเฉยไอ้เรื่องนี้มันผ่านไป สิทธิของเขาเนี่ยบางอย่างนี่ก็ต้องสละให้กับสังคมนั่นคือคนฉลาดนะครับนั่นคือความหมายของวันนั้นตั้งสูตรฟัดละเบนะคุณแต่จริงนะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อินนัลลอฮฺและ تعالى ละบาซีรแต่จริงนะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงเห็นดูยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำเกิดขึ้นระหว่างภรรยาสามีที่เกิดขึ้นเนี่ยเรารู้หมดในเรื่องที่ศาสนาจะเอามาให้ คำตัดให้คำตัดสินเนี่ยพี่น้องจะสังเกตอินนัลลอฮ์บิคุลลิชัยอ์อาลีมอินนัลลอฮ์มะกามะลูนบะซีรอินนัลลอฮ์บิคุลลิชัยอ์คะบีรเราทรงรู้ยิ่งเราทรงเห็นเราทรงได้ยินทำไมล่ะไอ้ที่ภรรยาแต่สามีเขาแย้งกันเอาขึ้นศาลหรือไปหาใครที่ตัดสินให้ภรรยาเล่าสามีเล่าต่างคนต่างเล่านะครับเล่าเนี่ยทัศนะของแต่ละคนเนี่ยความเชื่อเขาเชื่อเขาถูกเขาก็เล่าในทำนองด้วยสำนวนให้คนอื่นต้องเชื่อว่าเขาถูกนะแต่อีกฝ่ายนึงเชื่อว่าเขาผิดเขาก็ต้องเล่าให้คนอื่นเข้าใจว่าคนนี้ผิดอยู่ที่ความเชื่อใช่ไหมอัลลอฮ์เตือนสติบอกว่าแต่ละคนเนี่ยให้รู้นะว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ทรงเห็นทรงได้ยินสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างพวกท่านที่มันเกิดระหว่างพวกท่านนี่นะมันเป็นอะไรเนี่ยพวกแต่ละคนนี่ก็รู้แต่ละคนนี่นะก็รู้อันนี้ไม่เกี่ยวอายะวันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คืออายะ238แต่มันเป็นนัวละใหม่นะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์23849ลืมนะประธานโทษเดือนนะ2550นะแต่ลืมอีกวาระหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตลาดละไม่เกี่ยวกับเรื่องยาละเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องละหมาดเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าซูเราะห์บะเกาะเราะห์เรื่องอีมานเรื่องนิฟากบิดพิ้วเรื่องบริจาคเรื่องความบริสุทธิ์ใจเรื่องละหมาดเรื่องที่ขึ้นอกเรื่องจิฮาดเรื่องตลาดเรื่องร่วมหลับนอนเรื่องเด็กกำพร้ามันไม่เป็นหมวดที่ดูว่ามันเอมันลำดับให้เข้ากันอย่าพอยาพูดเรื่องยาแล้วนะละหมาดฮาฟิซุอะลัสศอลาวาตจงรักษาพวกเจ้าจงรักษาบรรดาละหมาดไว้บรรดาการละหมาดไว้เรื่องยาก็ดูมันไม่เป็นหมวดเดียวนะครับเดี๋ยวเรื่องกันเลยและเคยพูดถึงเหตุผลนี้เคยใช่ไหมเคยจำได้ไหมจำไม่ได้ก็รีบเลยชอบตรงไปตรงมาเลยดีมากเลยทบทวนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาตีกุรอานนะพวกที่เขาชอบสร้างความสงสัยกับกุรอานกุรอานนี่จะเป็นกฎหมายยังไงทีนี้ที่อ่านสุรุลบะเกาะเราะห์ละหมาดเราก็ตลาดเราก็ยาเราก็เด็กกันมันเรื่องนี้หมดแล้วจะเอาคำพีเอากฎหมายแบบนี้เนี่ยมาปกครองโลกเรายังไงสังคมเราเรื่องละเอียดอ่อนจะปกครองยังไงคำตอบคืออะไรว่ากุรอานมันไม่หยิบเพียงตำรากฎหมายไม่หยิบเพียงตำรากฎหมายนี่มีกี่หมวดครอบครัวหมวดปกครองหมวดอะไรแต่ไม่ใช่กุรอานเนี่ยนอกจากว่าเป็นหนังสือกฎหมายเป็นตำรากฎหมายเป็นตำราหรือเป็นคำพีแห่งทางนำด้วยแต่นั้นไม่ใช่เป้าหมายสำคัญของกุรอานที่ต้องอำนวยความสะดวกในการศึกษากฎหมายอ๋อพอเรียนนี่มันทำไมมันไม่เหมาะกันมันไม่เข้ากันนะ นั่นไม่ใช่เป้าหมายหลักแต่เป้าหมายหลักของการกุรอานต้องการให้ตระหนักในกฎหมายและในทำนองเดียวตระหนักในเป้าหมายของกฎหมายเป้าหมายนั้นมันสำคัญกว่ารูปแบบถามคนที่เขียนตำราสิอันไหนที่สำคัญกว่าถามตำราเรียบเรียงอย่างดีเลยเรียบเรียงดีแต่ไม่มีเนื้อหาไม่มีเนื้อหามีน้ำแต่อีกตำราหนึ่งเนื้อหาเข้มข้นแต่เรียบเรียงไม่ค่อยดีถ้ามีสองเนี่ยแล้วต้องเลือกอันหนึ่งในสองอันนะ จะเลือกอันไหนดีตอบชัดเจนคนที่แสวงหาความรู้คนที่ต้องการเนื้อหานะไอ้เรื่องเรียบเรียงเนี่ยมันคือรูปแบบมันคือผิวของนอกแต่สำคัญนี่คือเป้าหมายอันไหนอ่ะที่สำคัญเป้าหมายกุรอานเน้นเป้าหมายเป้าหมายในการปฏิบัติกฎหมายนี่คืออะไรคือให้เคร่งครัดในเรื่องกฎหมายใช่ไหมใช่กุรอานไม่ต้องการให้พวกเราเนี่ยได้ประพฤติตัวหรือได้ปกครองชีวิตเหมือนที่ชาวตะวันตกได้ตั้งทฤษฎีของการใช้กฎหมายกฎหมายเนี่ยเขาได้ผลิตกฎหมายมาเนี่ยปกครองแผ่นดินเนี่ยเพื่อคมคู่คนที่จะละเมิดสิทธิ์ของสังคมมีกฎหมายใครจะทำอย่างนี้มีค่าปรับอย่างนี้ใครทำอย่างนี้มีคุกอย่างนี้คู่เห็นไหมคนจะรับของกฎหมายศึกษาด้วยกันแต่กุรอานนี่ไม่อย่างนี้กุรอานไม่อยู่กับคู่ไม่ใช่กุรอานเป็นระบบชีวิตนะคนที่เรียนกฎหมายนะคนที่ใครกี่คนในสังคมเนี่ยที่ศึกษาเรื่องกฎหมายสารที่ดีบางอย่างเนี่ยบางอันเนี่ยผมอ่านนี่ตลกมากเขาบอกว่าคนที่ศึกษากฎหมายอย่างละเอียดในสังคมมานะในสังคมที่ศึกษากฎหมายอย่างละเอียดนี่ 2-3% ส่วนมากล่ะรู้ก็บางคนเนี่ยรู้อีกส่วนคน20เนี่ยรู้กฎหมายจะรู้หมดไหมไม่รู้อาจจะรู้หมวดเกี่ยวกับเรื่องจดทะเบียนกฎหมายหมวดที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแต่รู้กฎหมายทั้งหมดไหมไม่รู้แต่นักกฎหมายบางคนเนี่ยชำนาญเรื่องอะไรเรื่องโฉนดที่เรื่องขายที่นักกฎหมายนะขึ้นศาลไม่รู้กี่พันครั้งแต่โดนปรับทำไมอ่ะปรับจราจรไม่รู้กฎหมายเรื่องจราจรมีโม่อาจารย์นูนไม่รู้อะไรไม่รู้ถ้าเป็นเรื่องจริงนะว่าบางอย่างก็ไม่รู้เป้าหมายของกฎหมายเนี่ยคือสร้างให้คนเนี่ยสนใจหรือเอาใจใส่เรื่องกฎหมายในสิ่งที่มีประโยชน์เท่านั้นสิ่งที่เบื่อตรงนั้นจะเล่นการเมืองต้องศึกษาเรื่องเลือกตั้งนี่มันเป็นยังไงจะมีช่องยังไงจะเข้ายังไงฉันจะเล่นหุ้นเอาแต่เล่นหุ้นกันมาดูกฎหมายของหุ้นไปแล้วก็อิสลามของเราอย่างนี้หรือไม่ใช่กุรอานนี่เป็นทางนำเป็นระบบชีวิตฉะนั้นพออ่านนี่นะจะเป็นหมวดนี่นะมุกมินมันเสียเปลี่ยนทำไมจะไม่รู้แต่พออ่านกุรอานเนี่ยชีวิตของเรานี่มันมีหมดพอเรื่องตลาดก็มาแล้วเรื่องละหมาดแสดงว่ามันไม่แตกต่างกันนะอย่านึกว่าเรื่องตลาดนี่นะกับเรื่องละหมาดนี่มันคนละอย่างกันนะอันเดียวกันเลยทำนองเดียวกันญิฮาดกับดุซินอดด้วยกันมาด้วยกันญิฮาดกับความบริสุทธิ์ใจญิฮาดกับเรื่องมาในทำนองเดียวกันคือจะได้เข้าใจว่าอิสลามเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่ได้เป็นหมวดพอจะมีประโยชน์ตรงไหนเนี่ยอ๋อจะเลือกตั้งดีมากเอาเรื่องวิธีละหมาดนี่เพราะจะไปหาเสียงหาเสียงที่ไหนเนี่ยไปหาเสียงคณะเก่าเนี่ยเรียนฟอนตูอินไปหาคณะใหม่เนี่ยเอานั่งถือละหมาดละสมาคมจะเป็นอย่างนี้จะให้อิสลามเป็นอย่างนี้ศึกษาอิสลามหรือเรียนรู้เรื่องราวของเราเพราะมีประโยชน์หรือไม่ใช่ถึงบอกกับพี่น้องที่เราเรียนเรื่องตลาดจะตลาดกันไม่จำเป็นแต่เราศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้นะเป็นอิบาดะห์ถึงแม้ว่าเราจะไม่ปฏิบัติผู้ชายเนี่ยศึกษาเรียนรู้เรื่องให้เรื่องประจำเดือนของเราดีที่ผ่านไปแล้วทำไมอ่ะผู้ชายจะมีประจำเดือนแล้วแต่เราศึกษามันเป็นอิบาดะห์อาจจะเป็นประโยชน์ระดับหนึ่งเราอาจจะสอนน้องสาวพี่สาวภรรยาแม่เราสอนผู้หญิงที่อยู่รอบเราเนี่ยเป็นไปได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครได้ประโยชน์แต่เราศึกษาก็เป็นอิบาดะห์อย่างนึงไม่ได้แบบนั้นจะได้เข้าใจว่าอิสลามเนี่ยเป็นก้อนเดียวนะไม่ใช่เป็นการเลือกปฏิบัติอันนี้เหตุผลนี่อย่าลืมนะเพราะอิสลามของเราเนี่ยกำลังถูกต่อต้านเรื่องนี้อิสลามใช้ไม่ได้กฎหมายกุรอานทำได้ไงไม่ใช่ครับคือเขายังไม่เข้าใจว่าอิสลามนี่คืออะไรและกฎหมายอย่านึกว่ากฎหมายอิสลามเนี่ยจะมาเป็นคู่แข่งกับกฎหมายโลกกฎหมายสากลกฎหมายมนุษย์นี่พูดไม่ได้กฎหมายพระเจ้ากับกฎหมายมนุษย์เนี่ยจะมาเปรียบเทียบอ่ะกฎหมายเปรียบเทียบแล้วกฎหมายของมนุษย์กฎหมายเยอรมันเปรียบเทียบกฎหมายอิสลาม นี่เรายอมที่จะวิจัยเรื่องนี้แล้วก็เปรียบเทียบยอมจะได้ให้คนเห็นน่ะเห็นคุณค่าความสว่างของอิสลามแต่จริงๆเนี่ยเปรียบเทียบไม่ได้หรอกมันละประเด็นอิสลามกฎหมายอิสลามเป็นทางนำเป็นระบบชีวิตเป็นระบบชีวิตและเป็นสิ่งที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตของมุสลิมทุกเรื่องทุกประการ อันนี้ก็เป็นข้อตอบโต้สำหรับคนที่จะแบ่งนะแบ่งนี่ศาสนาและนี่โลกนี่ศาสนาตอบโต้เลยนะกุรอานมันตอบโต้เลยไม่มีนะเรื่องศาสนาแต่เรื่องแบ่งเงี้ยนี่ศาสนานี่โลกอันนี้เรื่องอิบาดะห์อันนี้เรื่องดุนยาไม่นะเศรษฐกิจเนี่ยไอ้บาดะการดำรงธุรกิจโดยปราศจากดอกเบี้ยปราศจากข้อห้ามต่างๆในการดำธุรกิจในหลักการของศาสนาเป็นไอ้บาดะประเภทหนึ่งเมื่อเรื่องการละหมาดฉะนั้นคนที่ทำธุรกิจขณะที่ทำธุรกิจใช้ชีวิตใช้เวลาทำธุรกิจทำมาหากินเพื่อบูรณะโลกนี้เนี่ยในรูปแบบของอัลอิสลามนั่นแหละถือว่าเป็นคนที่ทำไอ้บาดะอย่างหนึ่งข้ามีเนียถ้าบริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์ใจถ้าบริสุทธิ์ใจใน238อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าอาฟิดุอะลัสศอลาวาติวัสศอลาติลวุสตาวะกูมูลิลลาฮิกานิตีนซึ่งมีใจความว่าฮาฟิดุพวกเจ้าจงรักษาจงรักษาฮาฟิดุอะลัสศอลาวาติบันนาละหมาดไว้ศอลาวาตพระหูพจน์อุปตเอกพุทธคือศอลาห์ศอลาห์นี่ครับพุทธวัสศอลาติลวุสซอละหมาดที่อยู่กึ่งกลางละหมาดที่อยู่กลางกลางกลางเนี่ยกลางเนี่ย5 5วักตูใช่มั้ยกลางนี่มันอยู่ไหนมีซุบฮ์ดูฮร์อัสฮร์มักริบอิชากลางนี่คืออะไรอาซาดอ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเรานับดูฮุดอาซาดมักริบอิชาซุบฮ์อันไหนกลางอันไหนกลางเอาอย่างนี้นับอย่างนี้ดีกว่ามักริบเรื่องกลางคืนใช่ป่ะมักริบอิชาซุบฮ์ดูฮุดอาซาดใช่ไหมสุโบกกลางตกลงอ่ะให้รักษาบรรดาละหมาดไว้และการละหมาดตรงกลางเนี่ยอันกลางเนี่ยอันไหน เราจะว่ากันอีกทีนึงเพราะนี่ยาวเลยว่าผู้มุลลาฮิกานิตีและจงยืนละหมาดเพื่ออัลลอฮ์โดยนอบน้อมกานิตีว่าผู้มุลลาฮิกานิตีเนี่ยก็เป็นหลักฐานของคนที่เขากูหนุ่มสุโบกันทำไมแต่ศาสนานี้เนี่ยที่ผมว่าละหมาดกลางนี่ก็คือสุโบละหมาดกลางนี่ละหมาดสุโบเขาก็นี่ละหมาดสุโบให้รักษาว่ากูรักษาคุณด้วยเขาก็มีหลักฐานในคุรานด้วยต้องดูต้องวิเคราะห์เรื่องนี้อันนี้ต้องวิเคราะห์المعنى الإجمالي قام مع هذا السر إما ابن كثير ذي بقوا يأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات الله ذي بنشا أي بندا ما نبني ركسا كالمات بالمحافظة أي ركسا كالمات في أوقاتها حيث الميلة وحفظ حدودها ไอ้รักษาขอบเขตของการละหมาดว่าอาดาอิฮาฟีอูกาติฮาดำรงไว้ซึ่งการละหมาดให้ตรงเวลากะมาซะบะตะฟิสซอฮีฮายดังที่มีอยู่ในหะดีษบันทึกโดยอิมามบุคอรีและมุสลิมเช่นเดียวกันรายงานในท่านอิบนุมัสอูดท่านได้กล่าวว่าซะอัลตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงว่าในคำพูดพจนานุกรมของนบีมันมีอะไรที่มันสอดคล้องกับอายะห์นี้ด้วยอิบนุมัสอูดได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยุลอามัลอัฟฎัลอามัลอันไหนที่มันประเสริฐยิ่งหะดีษนี้เคยผ่านมาแล้วนะอามัลไหนที่ดีที่สุดกอลอัศศอลาตุฟีวะกติฮา การละหมาดที่ดีที่สุดคือการละหมาดที่วักติฮะในเวลาจะแปลด้วยคำว่าในเวลานี่ไม่ค่อยถูกนะไม่ค่อยละเอียดคือก็แปลนี่ฟีแปลว่าในใช่ไหมฮะฟีก็บอกแล้วว่าไอ้เรื่องตัวประกอบเนี่ยเดี๋ยวก็ฮุรูฟุลมะอานีนี่นะมันอาจจะมีหลายความหมายก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะแปลเป็นภาษาอื่นจะแปลเป็นภาษาอื่นมากับใครนี่จะกลับบ้านแล้วไม่ไหวแล้วหลับไปเลยรอบหนึ่งเรนเชนใครพาเชนมาไม่อยากเรียกเชนเชนไปนอนข้างนอกดีกว่าหลับไปแล้วรอบนึงนะกิโยกไปแล้วรอบนึงแล้วพวกคุณหัวร้อให้ตื่นนะหัวร้อก็เลยตื่นจะแปลเป็นภาษาอื่นมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เนี่ยดูนะอัสซะลาตุฟีวักติฮานบีบอกว่าการละหมาดนี่คือให้ละหมาดตรงเวลาละหมาดตรงเวลานี่ก็หมายถึงว่าในเวลาแรกๆนะใช่ไหมแต่ถ้าแปลอัสสลาตุฟีวักติฮาให้ละหมาดในเวลาก็เวลานี่นะในเวลาดูฮดนี่นะตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงสามโมงครึ่งนี่ไงเวลาเขาก็มาละหมาดสามโมงยี่สิบนาทีละหมาดดูฮดเหลืออีกสิบนาทีก็เนี่ยในเวลาประเสริฐยิ่งอ่ะไม่ใช่นบีกำลังบอกว่าให้ละหมาดเวลาแรกเวลาในเวลาอยู่ในเวลาใช่ไหมมุยอีแปลงนี้ไม่ได้เลยฉะนั้นว่าฟีเนี่ยต้องแปลอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ในต้องแปลว่าตรงหรือการละหมาดในเวลาแรกเพราะนั่นคือเป้าหมายคือจุดมุ่งหมายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดในเวลาแรกอันนี้สำหรับการละหมาดที่ปฏิบัติโดยทั่วไปโดยเฉพาะที่มัสยิดที่เป็นญะมาอะห์จะมียกเว้นการละหมาดอีชาถ้ามัสยิดหนึ่งยอมทั้งอิหม่ามและผู้ร่วมละหมาดภาษากฎหมายอิสลามเรียกว่าบรรดามะมูมะมูมนี่แม้ว่าจะเป็นสบุรุษไม่เป็นสบุรุษเป็นคนที่เกลียดอิหม่ามไม่เกลียดอิหม่ามคนที่มีทะเบียนไม่มีทะเบียนถ้าบรรดามะมูมที่มาร่วมละหมาดแล้วก็เป็นสมาชิกประจำในมัสยิดยินยอมนะไว้ล่าเวลาอิชาเพราะเวลาประสงค์อิชาเนี่ยไม่ใช่เวลาแรกยกเว้นอิชาอย่างเดียวนะแต่ถ้าหากว่ามัสยิดได้ดำรงซึ่งเวลาละหมาดอิชาเนี่ยในเวลาแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเวลาประเสริฐแต่นั้นจะถามถ้าผมละหมาดอิชาเนี่ยดึกหน่อยสักสี่ทุ่มห้าทุ่มซึ่งเป็นเวลาประเสริฐของอิชาเนี่ยให้ละหมาดล่าไปหน่อยแต่อย่าไปล่าถึงหลังเที่ยงคืนนะหลังเที่ยงมีหมดเวลาแล้วนะอธิบายแล้วเรื่องนี้เวลาอิชาเนี่ยไม่ได้ยืดถึงซุบฮ์นะศาสนาที่ถูกต้องเนี่ยเวลาอิชาเนี่ยครึ่งกลางคืนนั่งกันคุยกันตีหนึ่งตีสองตีสามยังไม่ละหมาดอิชาไม่เป็นไรนี่มาถึงซุบฮ์นะเวลาถึงซุบฮ์ไม่เป็นไรไม่นะครับเวลาอิชาเนี่ยแบ่งคืนสมมติว่าคืนเริ่มหกโมงใช่ไหมซุบฮ์ตีห้าหารครึ่งหนึ่งสิบเอ็ดชั่วโมงหารครึ่งหนึ่งก็มันละห้าชั่วโมงครึ่งใช่ไหมห้าชั่วโมงครึ่งก็นับ1 2 3 4 5ขึ้น5ทุ่มครึ่ง5ทุ่มครึ่งอันนั้นน่ะคือสุดท้ายของเวลาอิชาแต่ถ้าละหมาดเที่ยงนึงอ่ะไม่ใช่อะดาเป็นกอดอไม่ใช่กอดอกอดอนะกอดอนี่หมายถึงว่าใช้ไม่ได้ละหมาดในเวลาที่นอกเวลาเลยยกเว้นเรื่องอิชาอย่างเดียวถามว่าไหนดีละหมาดที่บ้านล่าไปหน่อยหรือละหมาดที่มัสยิดในเวลาแรกที่มัสยิดในเวลาแรกนั่นจะประเสริฐกว่า โดยทั่วไปนะการละหมาดในเวลาแรกนี่คือประเสริฐกว่าดูฮุดก็เช่นเดียวกันละหมาดในเวลาแรกๆนี่ประเสริฐกว่าแต่ดูฮุดมีข้ออนุโลมเวลาอื่นเนี่ยยิ่งล่านะแห่งอัสัดเนี่ยถ้าล่าไปเนี่ยมักรุละหมาดของอัสัดเนี่ยเข้าเวลา 3:30 ละหมาดตรงเวลาเนี่ยเวลาแรกๆเนี่ย 3:30 ก็พออาซานแล้วก็อาบน้ำละหมาดรวมตัวที่มัสยิดใช้สักประมาณ20นาทีนะสมมตินะแต่ละหมาด 4:50 นี่สมมตินะนั่นน่ะถือว่าแรกเวลาเนี่ยดีที่สุดแล้วเอาแล้วจะล่าไปละมัสยิดเนี่ย 5:30 ลูก 6:00 ล่าไปถึง 5:00 ชั่วโมงครึ่งประเสริฐไหมมักรูห์แล้วมักรูห์ยิ่งแต่ก่อนมักริบเนี่ยดวงอาทิตย์ยังไม่ตกนะแต่แดงแล้วนบีบอกว่าการละหมาดช่วงนี้เนี่ยก่อนดวงอาทิตย์ตกนะก็ยังอยู่ในเวลานะแต่นั้นน่ะคือการละหมาดอัสัดของพวกมุนาฟิกยกเว้นดูนบีอนุโลมถ้าอากาศร้อนอากาศร้อนมากนบีอนุโลมให้ล่าเวลานะเพื่อให้ดวงอาทิตย์เนี่ยคล้อยพอสมควรจะได้อากาศไม่ร้อนเหตุผลเราเนี่ยจะไม่ประสบเรื่องแต่คนที่อยู่ในทะเลทรายเนี่ยคนที่เคยไปมักกะห์มาดีนะเดินจะขอเนี่ยไปมัสยิดเนี่ยไปมัสยิดฮอมหรือมัสยิดมาดีนะที่อัลลอฮ์แดดแต่ไม่สวมหมวกไม่ใส่อะไรนี่นะน็อกเลยนะยิ่งถ้าคนที่อยู่ประเทศชื้นๆประเทศที่ฝนแบบบ้านเราเนี่ยไปที่นู่นนะทั้งแห้งทั้งแรงทั้งแดดน็อกเลยในสมัยท่านนบีนี่นะแต่ว่าประเทศอาหรับประเทศอาหรับเนี่ยเขาใส่ผ้าเนี่ยผ้าคลุมนั่นเป็นการก่อป้องกันเรื่องแดดเหมือนกันสมัยท่านนบีนี่นะร่มไม่มีทำยังไงเดินนี่นะเดินเนี่ยโดนแดดถนนก็ไม่มีนะตายร้อนมากเลยนบีว่าให้ล่าอนุโลมให้ล่าดูฮุดนิดหนึ่งเพื่อให้บรรดาอาคารรั้วกำแพงและบ้านเนี่ยเริ่มมีเงาแล้วเริ่มมีร่มมีเงาพอเดินออกจากบ้านเนี่ยไปมัสยิดเนี่ยพอที่จะมีมีร่มหน่อยเดินแล้วมีร่มหน่อยไม่โดนแดดนั่นนะเรียกว่าอัลอิบรอดนี่หมายถึงว่ารอให้เย็นการรอดูคนนี้อันนี้เป็นข้ออนุโลมยกเว้นหน่อยยกเว้นมีรายละเอียดบางอย่างที่เราต้องรู้นะครับซึ่งการล่าแบบนี้ไม่มักรวมไม่เหมือนอาซัดอาซัดนี่มีเหตุผลนะการล่าแบบนี้นิดนึงในของโดนเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาไม่ถือว่ามักรวมอิบนุมะซูดก็ยังไม่พอใจว่ารู้แล้วว่าการละหมาดในตรงเวลาดีที่สุดแล้วก็ถามนบีซึ่งมาไอ้และอะไรล่ะอะไรที่มันประเสริฐยิ่งقال الجهاد في سبيل الله كان جهاد من تعرف الله سبحانه نيا علماء هو كل ليا كجهاد أنا كل ليا كجهاد تأتون لما صبوا مداي أنا لا تقول لهم جهاد لما تقول لهم يبين لا تقول كل ليا لا صبوا لي مداي لا كم جهاد ما لا تقول كل جهادมวนเนี่ยแค่เนี้ยฮะคุณต้องง้อให้มันต้องง้อให้มวนบุรีเนี่ยยังเจริญไม่ได้แล้วจะไปเจริญจะไปถวายชีวิตได้ไงชีวิตของเราในเราแพ้ใจเนี่ยแพ้ไม่มีทางนะครับเจริญพอนบีเลยบอกว่าที่สำคัญเนี่ยประเสริฐยิ่งนี่ก็คือการละหมาดตรงเวลาก่อนเรื่องเจริญนะก่อนเรื่องเจริญซุ่มมาไอ้เดี๋ยวเราจะถามอีกทีนึงซุ่มมาไอ้แล้วอะไรอีกเล่าก็ละบิรุลวาลิดัยสุดยอดบิรุลวาลิดัยเห็นไหมสองอันดับแรกนี่นะเรื่องละหมาดสิทธิ์ของอัลลอฮ์เรื่องจิฮัดที่สบิลแล้วของเราสิทธิ์ของอัลลอฮ์มาสุดท้ายมาที่หลังเนี่ยบิรุลวาลิดัยการทำดีกับบิดามารดาقال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادنيبอกว่านบีได้สอนฉันอย่างนี้แท้จริง ถ้าฉันถามท่านนบีต่อไปอีกนี้ต่อไปจากนี้เนี่ยนบีก็จะตอบนะอุลามะฮ์อัลฮะดีษบอกว่าอิบนุมะซูดทำไมไม่ถามต่อไปแล้วอย่าไปโทษอิบนุมะซูดนะเพราะเราไม่เคยนั่งต่อหน้าท่านนบีเวลานั่งอย่างเนี้ยอิบนุมะซูดถ้าฉันถามอีกนะนบีก็จะตอบแน่นอนคือจะลำดับเนี่ยที่เราบอกว่าฟิกุลเอาเลวียนแต่ลำดับนี่นี่อันนี้ดีอันนี้ดีที่สุดอันนี้อันนี้อันนี้ฮะความรู้มหาศาลแบบนี้เนี่ยหายากนะในโลกคนเรียนถามนบีนบีก็จะตอบเรานั่งอย่างเงี้ยแหมมันซูดอะไรทำไมไม่ถามต่อไปล่ะเราไม่เคยนั่งต่อหน้านบีนะไม่เคยนั่งต่อหน้านบีอาจารย์โทษมันไม่ใช่เป็นการเปรียบเทียบแต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงเราจะดูหนังของซัดดัมคนบางคนนี่นะพอยืนต่อหน้าเขาเนี่ยไม่กล้ามองหน้าอย่างอับดุลลาห์อิบนุอัมร์เนี่ยบอกว่าตลอดชีวิตเนี่ยไม่เคยจ้องนบีไม่เคยจ้องนบีเลยไม่เคยมองนบีเนี่ยมองเต็มตาเนี่ยไม่เคยทำไมกลัวท่านนบีเกรงใจเคารพนับถือเพราะว่าเราไม่เคยยืนต่อหน้านบีเคยไหมไม่เคยนึกภาพก็เป็นสิ่งที่มันอธิบายไม่ถูกนะแต่ถ้าเราได้โอกาสถึงวันเกียร์มาแล้วก็ยืนต่อหน้านบีเนี่ยคงอาจจะรู้เหตุผลนะว่าอับดุลลาห์เนี่ยทำไมไม่ได้ถามต่อไปไม่ได้ถามต่อไปก็คงเกรงใจนบีหรือกลัวท่านนบีซัดดามนี่นะตอนประหารชีวิตเนี่ย ขณะที่เขาแขวนคอน่ะก่อนที่จะประหารชีวิตไม่มีด่าไม่มีตะโกนลั่นมากเลยแต่พอแขวนชีวิตแล้วนะพอแขวนพอตายแล้วโอ้โหรุมเลยด่าทั้งรุมทำไมเขาก็บอกว่าซัดดัมเนี่ยบุคลิกภาพเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าแปลกมากคนเนี่ยไม่กล้าแม้กระทั่งศัตรูเขานี่นะล่ามโซ่แล้วนะทำอะไรไม่น่าแล้วแต่มองหน้าไม่ได้ไม่กล้าด่าต่อหน้าทั้งนี้เป็นคนแบบคนอ่อนแอแล้วมีอำนาจแล้วอ่ะด่าไม่กล้าด่าไม่กล้ารอให้ตายคน ตายเสร็จแล้วนี่โอ้ยด่ากันแรงดูผมบอกกับประธานโน่นนะมันไม่มีการเปรียบเทียบระหว่างคนดำกับนบีนะไม่แต่ว่ายกตัวอย่างบางอย่างที่เรานึกภาพไม่ออกไปยืนต่อหน้าใครเนี่ยยืนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคิดว่าถ้าอย่างเรานี่นะยืนเนี่ยคงพูดไม่ออกเลยอ่ะอับดุลลอฮ์มุซูนยังมีถามบ้างอ่ะโอ้นบีอะไรที่มันมีความประเสริฐยิ่งยืนต่อหน้านบีนู่ก็เคยมีอ่ะนะเคยมีอะไรคล้ายๆแบบนี้ไม่พอนะครับเวลาจะไม่พอก็ควรที่จะยกยอดไปอาทิตย์หน้านะครับเพราะเวลาของเราไม่พอเพราะมีที่เราจะพูดต่อไปนี่เกี่ยวกับเรื่องการละหมาดกลางเนี่ยคืออันไหนคือซุบฮ์มักริบอิชาดูฮุดหรืออัสฮัรมีทั้งหมดมีแล้วมีมากกว่านี้อีกใครสนใจก็มาฟังอาทิตย์หน้าแล้วกันแต่ไม่มีเนื้อสเต็กนะสำหรับต่อไปนี้ก็จะนำเสนอจะมีคำถามอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องตลาดเรื่องการละหมาดมีไหมคือจะให้พี่น้องดูนะแล้วก็ดูเขาปิ้งเสร็จยังเราจะกินแล้วกินเสร็จแล้วกินก่อนไหมกินก่อนไหม ดูก่อนอยากกินไม่ลง เนี่ยดูแล้วกินไม่ลงเนี่ยแง่เลยพี่ฉันเป็นห่วงนะเพราะดูทุกครั้งเนี่ยมันขึ้นหมดเลยขึ้นหมดเลยก็จะกินก่อนใช่ไหมไม่ใช่โรงหนังนะเนี่ยสองนาทีครับสองนาทีส 2 3นาทีแล้วก็วิเคราะห์กันที่เอาเตรียมอาหารได้เลยเตรียมอาหารได้เลยอันนี้บันไดอันนี้บันไดนะเดี๋ยวจะอธิบายให้เลยครับมันมีหลายช่วงที่น่าวิเคราะห์นะครับอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นอาคารหน่วยลับของความมั่นคงของอิรักสมัยซัดดัมเป็นอาคารที่ถูกสร้างเมื่อประมาณ20เกือบ30ปีแล้วช่วงที่ซัดดัมปกครองอิรักนะครับแล้วก็เป็นอาคารที่ถูกสร้างเฉพาะจะได้สอบสวนพวกเชียร์ที่เป็นสายลับของอิหร่านก็เป็นเป้าหมายของเขาเนี่ยที่เลือกสถานที่ที่พวกเชียร์เคยถูกประหารชีวิตเอาก็ดำเนี่ยประหารชีวิตนั่นนะในผลอันหนึ่งว่าทำไมป่านี้ไม่ใช่ห้องธรรมดานะครับเนี่ยไม่ใช่มีเป้าหมายและคนที่พูดเรื่องนี้เนี่ยคือคนที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีคือคนที่อยู่ในรัฐบาลไม่ใช่รัฐมนตรีคนที่อยู่ในรัฐบาลประการที่สองทำไมเลือกเวลานี่ล่าสุดเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาประกาศว่าอเมริกาเนี่ยขอให้เลื่อนเวลาอีก2 อาทิตย์แล้วก็ประธานาธิบดีของประเทศอิรักเนี่ยซึ่งเป็นชาวเคิร์ดเพราะเขาตำแหน่งเขาแบ่งกันนะให้เคิร์ดเนี่ยให้เป็นประธานาธิบดีและรัฐบาลในรัฐมนตรีเนี่ยเป็นชียะแล้วก็ซุนนีเดี๋ยวนี้ยังไม่ยอมเข้าประธานาธิบดีเนี่ยขอร้องให้เลื่อนการประหารชีวิตเนี่ย2 อาทิตย์แต่มาลิกีเนี่ยก็คือนายกรัฐมนตรีของอิรักเนี่ยซึ่งเป็นชียะเนี่ยไม่ยอมเพราะอ้างว่ามีข่าวว่าอ้างว่ามุกตดะซอดรเป็นผู้นำชียะคนหนึ่งที่เดี๋ยวนี้เนี่ยกำลังเข็นฆ่าซุนนีซุนนานะได้ฟัตวาว่าให้ประหารชีวิตซัดดัมเนี่ยในวันอิดในวันแรกของวันอิดพวกชียะเนี่ยก็พูดว่าเป้าหมายที่ว่าต้องเร่งเรื่องนี้เนี่ยเขากลัวหลายอย่างกลัวว่าอเมริกาจะเปลี่ยนใจจะกลับคำจะไม่อันนี้อะไรเพราะตัวซัดดัมนี่ใครที่คุมเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลอิรักที่คุมตัวซัดดัมนี่คือพวกอเมริกาไปมอบให้เขากลัวว่าอเมริกาจะเบี้ยว ว่ารีบเร่งให้ประหารชีวิตเนี่ยก่อนที่จะมีอะไรเกิดขึ้นประการที่สองพวกชีฮะเนี่ยโหดร้ายโหดร้ายจริงๆในเรื่องข่มขืนจิตใจด้วยเขาเล่าเหตุการณ์เนี่ยในอิสลามเมมโมรีเนี่ยเล่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกับสักขีพยานหลายคนว่าชาวชีฮะลูกชายเขาตายก็มีคนมาแสดงความเสียใจเอารถมาขับรถมาเขาบอกว่าฉันนี่นะมานี่มาแสดงความจะไม่รู้จะให้ท่านนี่นะสบายใจอุ่นใจได้ไงกูรู้ว่าเขารู้ว่าเสียใจมากใช่ไหมพ่อแม่แต่ไม่รู้จะให้อุ่นใจผมก็เลยเอาซุนนีคนหนึ่งมาเชือดในพวกคุณเห็นเขาก็เปิดท้ายรถนี่แล้วก็ลากซุนนีคนนั้นลากมาแล้วก็เชือดคอไอการนี้หรือเสียธรรมดาเคยฉายพี่น้องเห็นใช่ไหมภาพของซุนนีอิหม่ามที่โดนเจาะใช้สว่านเจาะเสียเนี่ยเสียการอย่างนี้ธรรมดาเขาบอกว่าการที่เลือกวันไหนดุลอัฮานี่ก็หมายถึงว่าเป็นการเชือดกุรบานของเสียก็ถือว่าเป็นการดูถูกเป็นการข่มขืนจิตใจไปให้อิสลามทั้งปวงว่ากุรบานเขาที่เขาเชื่อนี่ก็คือคนที่แบบว่าเคยมีบทบาทในการต่อต้านเสียเนี่ยมากที่สุดในประวัติศาสตร์เนี่ยตรงเนี้ยที่เขาเริ่มตะโกนแล้วมุกตะดาอัสซัดรมุกตะดาอัสซัดรนี่ตรงนี้นะเป็นสำนวนพวกชาติสละวันอย่างเงี้ยมุกตะดามุกตะซัดผู้นำชาติใช่ไหมซัดดำยังพูดซัดดำเนี่ยไม่ชัดแต่มีคนที่เป็นพยานเขาบอกว่าซัดดำตัวเนี้ยตรงเนี้ยเขาบอกว่ามุกตะดานี่เป็นใครอายุยังไม่40เลยใครเป็นคนสร้างอิรักเนี่ยใครเป็นคนทำให้อิรักเนี่ยเจริญก้าวหน้ามุกตะซัดยังเป็นหนุ่มเลยเป็นเด็กมุกตะซัดเป็นใครพวกเองแล้วก็มีคนหนึ่งเขาผักดันเขาผักไปอ่ะเขาก็บอกว่าอัลลอฮ์ซัมผักเนี่ยขอให้อัลลอฮ์ให้อภัยท่านไม่ถือเรื่องเล็กไงเรื่องผักเรื่องอะไรเนี่ยแต่พอเขาเริ่มด่าเริ่มว่าเขาอ่ะนะเขาบอกว่านี่เหรอความเป็นลูกผู้ชายพวกเราเริ่มร้อนแล้วพวกเชียร์เนี่ยเริ่มร้อนนี่เหรออันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ออกกันนั้นเสียงมันไม่ชัดไงที่ซัดดัมพูดหมดเนี่ยไม่ชัดแล้วนี่มันไม่ครบมันแค่3นาทีนี้อีกอันนึงอ่ะนะประมาณ11กว่านาทีแต่ยังไม่มีใครเห็นไอ้เนี่ยที่เขาแพร่ไปหมดแล้วอ่ะที่เขากระจายแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เรากำลังสอบสวนว่าใครเป็นคนถ่ายแล้วก็ออกได้ยังไงนะครับอยากจะบอกเกี่ยวกับประวัติซัดดัมเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีแต่ดีของซัดดัมเนี่ยดีที่สุดเนี่ยว่าซัดดัมเนี่ยเป็นกำแพงสำคัญที่สกัดกั้นไม่ให้ลัทธิของชีอะห์นี่นะสามารถกระจายไปในตะวันออกกลางซัดดัมนี่เป็นคนแรกที่รู้อันตรายของชีอะห์แม้ว่าก่อนปฏิวัติของโคเมนีหรือหลังปฏิวัติแต่ซัดดัมนี่ได้รู้ว่าการปฏิวัติของโคเมนีเนี่ยมันมีเป้าหมายที่จะกระจายอำนาจของพวกเปอร์เซียซัดดัมไม่เคยเรียกพวกนี้ว่าเป็นชีอะห์ก่อนที่จะบังคับชีวิตนี่นะเขาสาปแช่ง3ประเภทเขาบอกว่าลาตุลลาห์อเมริกันกับเชื้ออเมริกันวันข้าวนะพวกทรยศชาติวันฟุรสพวกเปอร์เซียบางคนถือว่าอิหร่านนี่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยถือว่าเป็นเปอร์เซียต้องมีชาตินิยมสูงและต้องการกระจายอำนาจของเขานี่นะด้วยชาตินิยมของเขาอะไรเร็วๆของซัดดามนี่นะเราก็ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์จะให้อภัยยังไงสิ่งที่แน่นอนที่ชัดเจนที่เราได้ยินเขากล่าวนะอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ชัดเจนมีคนเขาวิเคราะห์บอกว่าเขาเคยเป็นหัวหน้าพรรคอัลบาซึ่งมีอุดมการณ์ที่ต่อต้านอิสลามไม่จำเป็นเสมอไปว่าอุดมการณ์ใครเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นตลอดประชาชนบางคนฟังตัวว่าคนนี้ยึดมั่นในอุดมการณ์ของบ้านจะเป็นคาเฟ่ซัดดัมเป็นคาเฟ่แต่ไม่เสมอไปว่าเคยเนี่ยเมื่อ30ปีเนี่ยเป็นอย่างนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าตอนเข้าศาลทุกครั้งนี่นะก็จะถือกุรอานไปด้วยในเวลาถึงละหมาดนี่นะก็กำลังวิเคราะห์กำลังถามนะก็ไม่สนนะ อาจารย์ไม่ละหมาดแล้วก็มีคนที่เป็นพยานในคณะรัฐบาลของสุดดำเนี่ยที่ออกมาพูดว่าใน10ปีสุดท้ายเนี่ยก่อนที่รัฐบาลสุดดำถูกถล่มเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นในประเทศอิรักโดยเฉพาะเรื่องปฏิบัติกฎหมายอิสลามเรื่องการลงโทษคนที่ทำซินาคนที่ดื่มเหล้าเรื่องนี้เนี่ยสุดดำเขาเคร่งมากเรื่องนี้และเรื่องละหมาดสมาชิกของพรรคอัลบาที่เป็นที่เป็นรัฐบาลเนี่ยนะบังคับว่าต้องละหมาดทุกเวลาที่มัสยิดของเขาด้วยเรื่องนี้มีสักขีพยานในรัฐบาลที่ออกมาพูดเรื่องนี้ยังไงก็ตามที่มันชัดเจนนะว่าเขากล่าวอะไรในอัลลอฮ์จะกล่าวหาว่าเป็นกาเฟรยังไม่ได้แล้วตายมุสลิมตายในสถานะเป็นมุสลิมบรรดาอุลามะบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันกานะอาคิรุกะลามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคัลกันใครที่ถ้อยคำของเขาสุดท้ายลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะเข้าสวรรค์อุลามะเขาก็หารือยังไงรู้ไหมเขาบอกว่ากัลละมันยะฟะอัลฮะน้อยคนน้อยเหลือเกินคนที่จะสามารถกล่าวชัดถ้อยคำแบบนี้ก่อนอันนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงผมเนี่ยเจอเยอะนะคนตายก่อนเสียชีวิตนะกล่าวให้เลยก็ตะมันกล่าวเบากล่าวค่อยมันก็ไม่กล่าวเลยแต่กล่าวแบบนี้ก่อนเสียชีวิตนะคนส่วนมากเนี่ยก่อนที่จะบานชีวิตเนี่ยขาอ่อนเดินแทบไม่ไหวเลยนะฮะนอกจากนั้นนะหัวหรือสายตานี่มันคนละเรื่องแต่นี่ยืนด้วยความภูมิใจยืนด้วยความมั่นใจในตัวเองแล้วกล่าวชัดถ้อยชัดคำอย่างนี้อัชฮะดูอัลลอฮ์อิลาห์แล้วไม่ยอมคุมหน้าด้วยยอมคุมหน้าเขาบอกว่าที่จะคุมนี่น่าจะได้คอนี่ไม่ขาดเพราะถ้าดึงแล้วนี่มันมีสิ่งชั่วจะขาดเขาก็เลยให้ผูกบริเวณคออย่างเดียวไม่คุมหน้าเขาไม่ยอมคุมหน้าคือไม่ยอมมีคนเขาบอกว่าไอ้จะด่าเขาว่าก่อนที่จะหันยืนเนี่ยจะบ้านขี้ขาดโอ้ก็ฉันไม่เคยขี้ขาดฉันเป็นนักสู้เป็นนักรบมาตลอดฉันไม่เคยขี้ขาดฉันไม่กลัวฉันรู้ว่าฉันวันหนึ่งฉันต้องตายแต่ฉันเนี่ยจะตายอันนี้คนอื่นเขาเล่าอ่ะนะไม่ใช่ที่นี่ในหนังไม่ชัดฉันรู้ว่าฉันจะตายแต่ฉันจะตายในสถานะเป็นคนที่สุจริตเป็นคนที่ไม่ทรยศชาติไม่ทรยศประชาชนแต่พวกคุณน่ะขี้ข้าของอเมริกาพวกคุณเนี่ยเป็นขี้ข้าของอิหร่านนะเราว่าไอ้พวกรัฐบาลชีอะห์ที่เขานั่งอยู่เป็นขั้นหนึ่งนะครับในประวัติศาสตร์ของโลกซีเรียที่ได้ปิดซึ่งวาระของการมีบุคคลที่มีบทบาทต่อต้านชีอะห์ระดับซอดดามุสเนี่ยเป็นขั้นหนึ่งแล้วก็เริ่มมุอะละใหม่ชีอะห์เนี่ยหลังซอดดามุสเนี่ยนะย่อมจะมีอำนาจจะมีความสามารถในการทำงานมากกว่าเดิมไม่ใช่หมายว่ามุซอดดามเนี่ยก่อนที่จะยืดเนี่ยแกมีอำนาจไม่ใช่แต่เหมือนเป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างนึงแล้วก็โลกมุสลิมและประชาชนทั้งหมดเนี่ยอยู่ในการทดสอบว่าเขาจะทำยังไงแต่ก่อนนู้นอบูมุซอร์อัซซอร์กาวีเคยเตือนว่าพวกชีอะห์นี่อันตรายกว่าอเมริกาแต่มีคนก็ไม่เชื่ออเมริกานี่อันตรายกว่าชีอะห์เอาอเมริกาก่อนซัดดัมเนี่ยเราได้เห็นแล้วอ่ะชาวอเมริกาเนี่ยไม่ยอมบาดชีวิตแต่คนที่กระหายที่จะให้เห็นในการบังคับของสุดานี่มากที่สุดก็เชียร์ก็จะให้เห็นนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยถูกหลอกด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราอ่ะนะถูกหลอกว่าเออนี่ก็เป็นมุสลิมนี่ไม่เองเลยสุไลมานไอ้มานมันก็มีกาลิโมเหมือนกันนะเนี่ยงูเหลือเกินเนี่ยคนนี้มองศาสนาทั้งหมดเลยนี่นะสรุปศาสนาทั้งหมดเลยเนี่ยคนที่มีอะไรเลอะเทอะมากมายสรุปเรื่องนี้มีกาลิโมเหมือนกันสรุปเรื่องซุนดามเนี่ยก็มันอะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยก็ต้องดูต่อไปเพราะถึงวันนี้เนี่ยก็ยังมีใครรู้ว่าสักพวกของซุนดามพรรคอัลบาสหรือใครที่เป็นลูกน้องเขาเนี่ยเขาจะทำอะไรต่อไปแต่ก็รุนแรงมากขึ้นนะสองวันที่ผ่านไปแล้วเนี่ยรุนแรงมากขึ้นระเบิดมีมากขึ้นกับอะไรกับพี่น้องเพียงเท่านี้อะกูลกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิมุฮัมมัดسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك วันสำคัญพรุ่งนี้ที่บ้านมาซ้อมนะครับซอยลาดพร้าวซอย80จะพูดเรื่องข้อแตกต่างระหว่างการฉลองของมุสลิมกับการฉลองของคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้ววันศุกร์ก็ที่จะกระพงเหมือนเดิมนะครับหลังละหมาดอิชาแล้วขุดบ้านที่ตึกดินสำหรับวันเสาร์ตอนเช้า10 โมงเป็นต้นนี่นะที่ศิลปวัฒนาโรงเรียนศิลปวัฒนาชมรมผู้สูงอายุจะพูดเรื่องเก็บตกอิฐและเรื่องสะดังด้วยแล้วตอนเย็นนะครับระหว่างมะริดอิชาที่โรงเรียนสนุปถัมภ์ระหว่างมะริดอิชาก็จะบรรยายหัวข้ออะไรกันไม่รู้เรื่องไปแล้วสำหรับวันอาทิตย์นะครับที่บ้านคุณอนันต์ทองดาและอิสาสีชรูนในหัวข้อคุณสมบัติของผู้นำมุสลิมคุณในคำนองนี้นะอาทิตย์ตอนเช้านี้แค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอบคุณ